Першы ліст апостала Паўла да карынцінаў, раздзел 7. Адносна таго, што вы пісалі, дык добра чалавеку не дакранацца жанчыны. Але з увагі на распусту, кожны хай мае сваю жонку, і жонка кожная хай мае свайго мужа. Хай муж аддае належнае жонцы, падобна і жонка мужу. Жонка не мае ўлады над сваім целам, але муж. Але падобна і муж не мае ўлады над сваім целам, але жонка. Не ўхіляйцеся адно ад аднаго, хіба толькі з узаемнай згоды, ды часу, каб прысвяціць сябе посту і малітве, і потым зноў будзьце разам, каб шатан не спакушаў вас праз няўстрыманасць вашую. Кажу гэта як параду, а не як загад. Хацеў бы, каб усе людзі былі як я, але кожны мае свой уласны дар ад Бога. Адзін так, адзін інакш. Нежанатым жа і ўдовам кажу, добра ім заставацца так, як я. Калі ж не змогуць устрымлівацца, хай жэняцца, бо лепш ажаніцца, чым распаляцца жарсцямі. Тым жа, што жывуць у шлюбе, загадваю не я, але Господ, каб жонка не разлучалася з мужам. Калі ж аднак разлучыцца, хай застаецца незамужняй, або хай пагодзіцца з мужам. Таксама і муж хай не пакідае жонкі. Іншым жа кажу я, а не Господ. Калі хто з братоў мае жонку бязверную, і яна згаджаецца жыць з ім, дык хай не пакідае яе. Таксама і жонка, калі мае бязвернага мужа, і калі ён згаджаецца жыць з ёю, хай не пакідае мужа. Бо бязверны муж асвячаецца ў жонцы, а бязверная жонка асвячаецца ў мужу. Інакш вашыя дзеці былі б нячыстымі, а цяпер святыя. А калі бязверны хоча адысці, хай адыходзіць. Брат або сястра ў гэткіх выпадках не прынявольваюцца. Да згоды паклікаў нас Господ. Адкуль, дарэчы, можаш ведаць жонка, ці не збавіш свайго мужа? Або адкуль ведаеш муж, ці не збавіш сваю жонку? Няхай бы кожны жыў так, як Господ яму прызначыў, ды да чаго паклікаў. І гэтак я вучу ва ўсіх цэрквах. Пакліканы хтосьці як абрэзаны, хай не хавае абразання. Пакліканы хтосьці як не абрэзаны, хай не абразаецца. Абразанне ёсць нішто, і не абразанне ёсць нішто, але важна выкананне прыказанняў Божых. Дык хай кожны, у якім пакліканні быў пакліканы, у такім і застаецца. Быў ты пакліканы як нявольнік, не турбуйся. Але калі можаш стацца вольным, лепш скарыстайся. Бо хто пакліканы ў Господзе як нявольнік, ёсць вызваленцам Господавым. Падобна і той, хто пакліканы як вольны, той нявольнік Хрыстовы. Вялікую цаною вы здабытыя. Дык не будзьце нявольнікамі людзей. Браты, хай кожны трывае перад Богам у тым, у чым пакліканы. Што да дзявоцтва, загаду Господа не маю, але даю параду як той, хто атрымаў ласку ад Бога быць дастойным веры. Дзеля надыходзячых патрэб за лепшае лічу, што добра так застацца жыць чалавеку. Ты жанаты, не шукай разводу. Ты без жонкі, не шукай жонкі. Калі жа жэнішся, не зграшыш. Падобна і дзяўчына, калі ідзе замуж, не грашыць. Такія, аднак, будуць мець клопаты паводле цела, а я вас шкадую. Кажу, браты, што час кароткі. Дык трэба, каб тыя, што маюць жонак, жылі, як быццам не маюць. І тыя, што плачуць, як быццам не плачуць. І тыя, што цешацца, як бы не цешацца. І тыя, што набываюць, быццам не набываюць. І тыя, што карыстаюцца гэтым светам, як бы не карыстаюцца. Бо праходзіць вобраз гэтага свету. Хачу, каб вы былі без клопату. Чалавек нежанаты рупіцца пра Господа, як падабацца Господу. А хто жанаты, рупіцца пра справы свету, як падабацца жонцы, і таму разгублены. І жанчына незамужняя, і дзяўчына рупіцца пра Господа, каб быць святой і целам, і духам. А якая замужам, рупіцца пра свецкія справы, як падабацца мужу. Кажу гэта на вашу карысць не каб паставіць вам пастку, але каб вы дастойна і бесперапынна былі пры Господзе. Калі хто, аднак, лічыць ганебным адносна дзяўчыны сваёй, што яна перацвіла, ды ён перакананы, што павінен так зрабіць, хай робіць, як хоча. Гэтым не грашыць, хай выходзяць замуж. А калі хто-небудзь, цвёрды ў сэрцы сваім, не маючы неабходнасці, мае тым не менш уладу над воляй сваёй, так пастановіць і вырашыць у сэрцы сваім захаваць дзяўчыну сваю, добра робіць. Дык хто аддае замуж сваю дзяўчыну, добра робіць, а хто не аддае замуж, яшчэ лепш робіць. Жонка звязана, пакуль яе муж жыве, а як муж яе памрэ, можа выйсці за каго захоча, толькі ў Господзе. Шчаснейшая, аднак, будзе, калі застанецца так, паводле маёй парады. А думаю, што я таксама маю Духа Божага.